Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. Mással hangzók. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Az a műsor, ami 11 évvel ezelőtt nagyon haladó szellemű volt és progresszív. És mit nevetsz már itt rögtön hogy az elején? Hogy most azt fog jönni, hogy úgy hívtak minket, ahogy nem lesz szabad kimondani. Nem ezt akartam mondani. De egyébként tényleg nekünk volt egy nevünk, erre jut eszembe. Na, akkor nosztalgiázunk, lesz majd még erre alkalom, de azt akartam szóval mondani. Miért vagyunk haladó, voltunk 11 voltunk, éve? Voltunk, de már nem, most már ódivatúak vagyunk, mert az e-mail állítólag a tinédzserek szerint már egy ódivatú dolog, egy ilyen idejét múlt valami, amit már nem is érdemes használni szinte. És akkor mi van helyette? Olvastátok ezt? Nem. 10 és 20 évesek mondták ezt, hogy csak a hivatalos érintkezéssel használják az elektronikus levelezést. Ez butaság. És egyébként mit használnak e-mail egymás között azonnali üzenet közvetítő szolgáltatásokat. Messengert, meg társait. Sőt, a közösségi portálokat is, úgy mint az Ivivet, vagy a MySpace-t, meg ezeket az oldalakat. Itt például szerintem többen is használjuk levelezésre az e-mailt, nem? Na jó, de hát értesítőt az e-mail címemre kapok. És tehát most akkor ebben mi a logika? Érted? Hogy az értesítő? Hát, hogyha e-mailben valaki ír nekem, akkor én azt onnan tudom, hogy az e-mail címemre értesítőt kapok. Hát te, igen. Én nagyon gyorsan kikapcsoltam ezt az értesítőt. Hát de akkor miért mennék oda? Egész nap be van kapcsolva. Nem is megyek fél oda. Percenként. Tehát átjöknek 900 de ott levelezik. Na, szóval... Nem érted a lényeget. Szóval ódivatúak vagyunk, de ettől függetlenül ugye azt érzékeljük, hogy egyre gyorsabban zajlik a kommunikáció egymás között, és... Mármint azért vagyunk ódivatúak, mert mi e-mailezünk. E-mailezünk, igen. De jó, ezt vállalom. Mi már 95-ben használtuk élő műsorban az e-mailezést, és akkor ez tényleg egy haladó dolog volt. Na, de ennél még érdekesebb az a hír, amin itt nevettünk adás előtt, hogy kifejlesztették a Furkó antivírust. Már a neve is annyira tetszik, olyan magyar. Méghozzá Bihar Nagybajonban egy fiatal ember elkészítette a Furkó antivírust, ami egyébként semmit nem csinál az égvilágon, tehát nem írtja hogy kell ezt mondani? Tehát azokat a számítógépes programokat, amelyek egyébként kárt és kort okoznának a gépben, de viszont pénzbe kerülnek. 3000 forintba kerül a magyaroknak, és 4500 forintnak megfelelő dollárba külföldieknek, és mindezek ellenére nem működik ez a program. Viszont mindenféle furcsaságokat művel, úgy mint, és ezt Balázs olvasta el, hogy valamelyik játéknak az összetevőjét töltögeti. Igen, tehát a frissítésként állítólag, hát ezt a vírus szakértők, akik megvizsgálták, ezt ők mondták, hogy valami csirkelöldözős játéknak az egyik állományát töltögeti. Tehát nem a játékot magát, mert akkor legalább valami haszna volna, hanem csak abból valami állomány. Meg minden számítógépen pontosan ugyanazokat a fájlokat jelöli meg. Teljesen ártalmatlan Windows állományokat, tehát hogyha valaki megnyit és le is törli, akkor vége is van. A mai nap híre szerintem. És a névnek is adhatunk egy csillagos ötös, nem Zoli? Tehát ez a Furkó antivírus, ez így hordozza egyáltalán, tehát a magyar kultúra is benne van, meg hát, ez az internetes névadási szokásrendszer is, nem? Laci, nagyon nevet ez. Ez egy kreatív üzleti modell az ellen. Csináljunk egy olyan terméket, ami semmit nem csinál, viszont adjuk pénzért, igen. És nevezzük el Furkónak. Jó. Állítólag. Honnan származik ez az úriember, az mit jelent az a falu, hogy Bihar Nagy Bajom? Ez egy hajdúbihari település, nem tudtad? Nem. Ez egy igazi létező menjél település. Menjél koncertezni Hajdúbiharba is egyszer. Bihar Nagybajom, ez egy létező település, és onnan származik, és a fiatal ember nem veszi fel a telefonját, mióta kiderült, hogy hát ő a kifejlesztő, és hát pedig meg akarták tudni tőle a szakújságírók, hogy mégis milyen célja volt a Furkó antivírussal. Csak pénzért ad interjút. Innen Budapestről gratulálunk neki, hát ha hallja a mi műsorunkat is, mert itt a Netidők. Szemléletváltást javasoltak az I-2010 munkaértekezleten, megszólal az IVS elnöke. Aztán itt lesz MS3, akinek találmányát már Robbie Williams is használja. Egy miskolci egyetemista megalkotta a bűvös kockát kirakó robotot, amelynek három keze van, kapcsoljuk az alkotót. Az info szótárban is egy robot sztori. Túl sok az értekezlet, a megoldás, tele interakció. Hogyan kapcsolódik össze az üzleti és az egyetemi szféra? Elindult a magyar .net suli. Aztán hallhatunk a városok idegeskedési hőtérképéről, majd Szati következik a legális filmletöltéssel. Letölthető és legálisan DVD-re írható filmek a neten. Végül csetben egy nosztalgikus játékkal. A telepesek 10 év után visszatérnek. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Az asztaltársaság majdhogy nem teljes. Ma este Pintér Robesz nincs itt, mert egyébként elment egy hastáncos táborba. Hastáncos táborba? Jó, ja. A felesége tartja a hastáncosoknak a foglalkozásokat, viszont itt van egy igazi hastáncos nő jelölt, Szokoli Kati, vagy Kata Cati. Jó estét. Na, mi van? Tagadom, mi van? Nem vagy hastáncos jelölt? Nem vagyok. Nem is szereted a hastáncot? Nem, köszönöm. Milyen táncot szeretsz? Nem, itt van nem mellettem mondod? A jobbomon, Spányik Balázs! Chatman. Szép estét kívánok. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Engem érdekel a hastánc, már nem magam miatt, de én szeretem. Pilisbe kell elmenni, majd Pintér Robesz elmondja. Itt van Laufer László, az Ágens portál szerkesztője. Jó estét. És ahogy mondtam az előbb az előzetesben, itt van ifjabbik Mester Sándor, vagy az interneten jobban ismerjük, MS3. Jó estét kívánok mindenkinek. És a műsorunk vendégét is hadd mutassam be. Ő a Bencsik László, a Grepton RT erőforrás menedzsere. Szia, neked is jó estét! Szervusztok, én is jó estét kívánok mindenkinek. Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és ismét átadom a szót Spányik Chatman Balázsnak, mert hogy a ma este játék kérdésünket ő teszi föl, mégpedig a játékrajongó kedvéért. Így van, ez egy kimondottan játékrajongós kérdés lesz, ugyanis én majd valamikor a műsor hátra levő részében valamikor egyszer majd egy Settlers nevű játékról fog beszélni. Úgy is kimaradsz. Igen, csak ezért mondtam, hogy hátra pozitívan beharangoztam. Volt ennek a Settlersnek egy harmadik része valamikor 1998 tájékán, és ebben három nép valamelyikét tudtuk irányítani. Az a kérdésünk, hogy melyik volt ez a három nép. Nem olyan könnyű, nem is a nehéz, de az interneten viszonylag gyorsan utána lehet nézni. Egy történelmi játék, ugye, amiben stratégiát kell alkotnod. Igen, ez egy stratégiai játék, az történelmének azért annyira nem nevezném, ez egy nagyon jó pofakés játék volt, majd mesélek róla, és három nép valamelyikével lehetett játszani, de mi ezt a három népet kérdezzük. Tehát a három népet kell felsorolni, a telefonszámunk 328-85-55, nyereménye szokásos, egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verziója. Nem karácsonyi, ez már a rendes dobozos. Mondtam én. Na, mondtam tehát ezt nem tudtuk. Tehát akkor a Star Office 8-as dobozos magyar nyelvű verziója, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint... Ifjabbik Mester Sándor portfólió 2001 című szerzői nagylemeze. Telefonszámú még egyszer 328-85-55. Az információs társadalom kifejezés mellé felsorakozott mára a tudásintenzív gazdaság fejlesztése is. Ehhez kell cselekvési tervet kidolgozni, lényegében ez a fő üzenete a ma megtartott Magyarország I-2010 című szakmai találkozónak, amelyet az Informatikai Vállalkozások Szövetsége szervezett. A résztvevők a kormányzat és a gazdaság vezetői voltak, és bár ma már nem létezik informatikai minisztérium, mégis azt hangoztatják, hogy igencsak szükséges a szemléletváltás a magyar társadalomban. Kovács Zoltánt, az IVS elnökét, Szalai Dániel hívta fel. Mi volt a legfontosabb, a legérdekesebb ezen az I-2010-es workshopon? Mik hangzottak el? Szakma abban volt érdekelt, hogy így egy-másfél hónappal a kormány megalakulását követően a különböző területeken informatikáért, infokommunikációért felelős vezetők hogyan értékelik a jelenlegi helyzetet, milyen célokat, milyen stratégiát látnak ezen célok elérésére. Erre szerveztünk egy olyan munkamegbeszélést, ahol a mi szakértőink azzal készültek, hogy különböző megközelítésből bemutassák az IKT fogyasztás és az IKT felhasználásnak a jelentőségét. A kormányzat oldaláról pedig azt vártuk, hogy mondjanak néhány konkrétumot azzal kapcsolatban, hogy ők mit látnak. Ezen túlmenően, ami célul tűztünk ki, az az, hogy a kormányzat hozzon létre magas szinten egy olyan koordináló bizottságot, amely az informatikai minisztérium hiányában képes minisztériumok fölötti szinten ezeket a fejlesztéseket koordinálni, hiszen itt sokkal többről van szó, mint egy-két programról. Alapvető szemléletváltásra van szükség Magyarországon az infokommunikációs technológia felhasználásában. Teljesen mindegy, hogy azt nézzük, hogy az állam milyen mértékben használja ezeket az eszközöket, teljesen mindegy, hogy azt nézzük, hogy nemzetközi összehasonlításán a magyar gazdaságnak a különböző szektorai hogyan használják, vagy akár a társadalom. Mindenhol az látszik, hogy nagyon komoly lépéseket kell tenni, hogy Magyarország ne gyorsuló mértékben maradjon le, hanem igazándiból felzárkózzon. Mi arra buzdítottuk a kormányt, hogy lévén, hogy az IKT fogyasztás és az ezen keresztül elért hatékonyság növekedés lehet a gazdasági növekedésnek az egyik fő mozgatórugója, ezért tulajdonképpen egy második számú prioritásként költsön ilyen típusú beruházásokra mindösszesen 10-15% mértékben az összes elköltendő forrás közül. Ugyan egy évvel ezelőtt jött létre az informatikai tárca, aztán most a kormányváltást követően megszűnt. Ezt hogyan értékelte a szakma egyébként? Én Személy szerint nem szeretnék leragadni a forma mellett. Azt gondolom, hogy a kormánynak értékelnie kellett ennek a 4 évnek a teljesítményét, és ezek alapján dönteni, hogy így kívánja ezt tovább folytatni, vagy pedig másképpen. És hát néhány kisebb, de nyilvánvaló eredmény mellett azt hiszem, azt kijelenthetjük, hogy nem sikerült ezekben a kérdésekben áttörést elérni. Azok a szereplők, akik most ugyan különböző hivatalokban, de teljesen tiszta viszonyok között felelnek a maguk területért, legyen szó gazdaságról, legyen szó államreformról, legyen szó a kormányzat informatikai fejlesztéséről. Én azt gondolom, hogy tiszta helyzetet láttunk a ma elhangzott prezentációban, és én így bízom benne, hogy noha igen, nincsen informatikai minisztérium, de mégis van egy együttműködő, teljesen affinis csapat, akik képesek lesznek egy összehangolt cselekvési program keretében konkrét eredményeket felmutatni. Szeretettel köszöntöm a távolba szakadt hazánk fiát, Mester Sándort, aki most szedi szét a mikrofont a stúdióban, és ez a rádiókészülékek előtt hihetetlen hangrobajjal jár egyébként, úgyhogy ne nyúlj el a mikrofonhoz, legközelebb légy szíves. Szóval most értél haza nem is olyan nagyon régen, honnan is? Olaszországból, de ott nyaralni voltam, úgyhogy nem. De hogy került nem oda Robbie Williams, aki néhány napja itt volt Budapesten, nem? És holnap meg Milánóban lesz. Igen? Egyébként, igen. Végig látogatja azokat a helyeket, ahol te voltál. Teljesen véletlenül. Sőt, egy koncerten is voltunk, ott játszott, és én is ott voltam. Igen? És te pengettél a háttérben. Vagy mit csináltál? Nem, néztem. Te egyeztettél és bizniszeltél. Mondom, hogy ne nyúlj a mikrofonhoz. Csak nem látlak. Na, szóval hogy ismerkedtél össze Robbie Williams-el? Én sehogy nem ismerkedtem vele össze természetesen, hanem a Digging Pros londoni srácok tárgyaltak a Saatchi & Saatchi, illetve a Visa nevű ügynökségekkel, akik a Robbie Williams képviselik ilyen online ügyekben, és együtt kidolgoztak egy ilyen online kampányt, remix kampányt, libe-jeden-remix.de. Mármint, hogy pont de oldalon van ez. Csak így közben szólok, hogy egyre több idegen szót használsz, és elveszítjük a fonalat. Nem értjük, hogy mi ez. Nem tudok németül, és ezért szeretem mondani ezt, hogy libe-jeden-remix.de. Fantasztikus. De egyébként a visa.de oldalon is kint van. És ez egy ilyen online Digging Pros anyag, a Szín-Szín-Szín nevű Robbie Williams sláger alapján készült el. A tendencia az elmúlt 20 másodpercben sem javult, úgyhogy fordítsuk le a hallgatóknak, hogy ugye a Digging Pro mindig elmondjuk, az a rendszer, amit Mester Sándor kitalált ides tova 8 évvel ezelőtt, és arról szól, hogy a számítógép egyfajta improvizációt hajt végre a zene alapjain, a zeneépítő kockáit véletlenszerűen rendezi újra, és ezt az utóbbi néhány évben egyre nagyobb nevek használják. Ugye kezdődött az Erasure zenekarral, ja, meg Ákos is ugye még Magyarországon elkezdte használni, meg mondja még egy-két nevet. Moby, így van. Erasure, Rootsmanuval, meg ilyen megjegyezhetetlenül svéd zenekarok, azokat nem tudom fejből, a digipro.com-on vannak kint, illetve yourspins.com-on. De most aztán Robbie Williams is rágerjedt, ahogy mondani szokás manapság. Igen. Az az érdekessége dolognak, hogy itt most nem jelent meg semmi, tehát nincs semmi megjelenés, nincsen, nem jelent meg CD, nincsen DFI sem lett publikálva sehol, csak egy online felület van Flashben megcsinálva, és nagyon profi munkát végeztek egyébként a srácok, és az az érdekes, hogy a Robbie Williamsnek csak a websájtját az 5-6 ember egészti folyamatosan, az egy külön csapat van erre létrehozva, és aki ezen a remix versenyen részt vesz, nyerhet jegyeket, meg CD-ket, DVD-ket. Remek. Azt mondja Robbie Williams, hogy nagyon izgulok az online remix kampány miatt, a yourspins.com technológiája nagyon jó a rajongók számára, esélyt ad nekik, hogy beleavatkozzanak a zenébe, és egy teljesen új módon tapasztalhassák meg a zene kreatív csodáját. Hogy avatkozhatnak bele a rajongók a zenébe? Úgy avatkozhatnak bele, hogy van egy interaktív felület is ezen az oldalon, és nem csak improvizálni lehet a különböző variációk között, hanem interakcióval közben avatkozni és a saját remixeket elkészíteni, illetve most már összeraktunk egy ilyen komolyabb rendszert a háttérben, amivel csengőhangot lehet letölteni utána a telefonra, MP3-ba le lehet menteni, magát a remix fájt le lehet menteni, és akkor legközelebb már nem kell az egészet újra elkészíteni, tehát most nagyon sok egyéb funkció van, és ez mind az interakcióra épül. Jól érzékelem, hogy a Digging Pro kezd egy ilyen promóciós eszközé válni, tehát hogy a sztárok számára egyfajta ilyen színes kis eszköz, amivel a rajongókkal tudják a kapcsolatot jobban tartani. Hát a Robbie Williams esetében ez volt az elsődleges célja, tehát ez volt a legfontosabb, hogy egy olyan online kampány elinduljon, ami erre az egész technológiára épül. Tehát ez, ebben az esetben igen. Van egy csomó olyan másik eset, amikor meg inkább ilyen zenei, meg kreatív dolgok miatt használják emberek. Robbie Williams például személyesen használta, kipróbálta? Hát biztos kipróbálta ezekben az esetekben, azért azt látni kell, most ő turnézik ebben a pillanatban, tehát ilyenkor őt eldugják gyakorlatilag napokra, meg pszichológusok beszélgetnek vele, hogy jó kedve legyen, és tudjon játszani, meg ne írjon annyit koncert előtt. Hát meg olvastuk, hogy a fenekében landolt egy injekciós tű, mert rosszul volt a koncert előtt. Igen, igen, ebben egy nagyon vicces sztorit el is mondott a koncerten, de ilyenkor gyakorlatilag sem másra nem foglalkoznak, csak azzal, hogy koncentráljanak az előadásokra, tehát szerintem fogalma nincsen, hogy egyébként mi történik a világban? Hát gratulálunk a fejleményhez neked személyesen, mert ugye ez a te sikered is egyben. Ki lesz a következő sztár, aki ismét használni fogja a Digimprót? A következő az a Pussycat Dolls lesz, ami egy ilyen szintén angol lánycsapat. Mi jelentjük be itt először? Hát igen, tehát ez még nem is hivatalos, tehát nem is mondhatnám. Hűha. Na akkor most kapsz majd a fejedre Londonból. De tényleg az mehetett valahelyet hozva. Én nem emlékeztem, hogy melyik ez a zenekar. És akkor az 5 éves lányomat kérdeztem, hogy ő tudja, és mondta, hogy igen, tudja, a Doncsa az a slágerük, úgyhogy ez alapján azonosítottam, hogy akkor én is ismerem. Hát nagyon, nagyon klassz, tényleg. Tehát örülök neki, hogy ez így megy előre. Kicsit azt gondoltam 2-3 évvel ezelőtt, hogy hát nem olyan biztos, hogy majd a nagy nevek foglalkoznak ezzel, de ezek szerint igen, de ahhoz marketing kell, kérdése. Nem, inkább, mert ez most fejlesztés kérdése volt, hogy most technikailag nézve ilyen rendszer szerintem most nincsen sehol. Tehát tényleg gyakorlatilag bármit meg lehet vele most megcsinálni. A Flash felülettől kezdve a Macintosh QuickTime pluginon keresztül WindowsMediaPlugins.com oldalon kint van a saját fejlesztésű pluginunk, az 80 000-en töltötték le. Szuper. Mondja ezt úgy ifjabbik Mester Sándor, hogy maga gitárművész, aki egyébként Nyugat-Magyarországot járja 150 000 koncertjével. Nem, most hát egész országot, nem csak Nyugat-Magyarországot. És akkor hány koncert lesz belőle összesen? 150, de nem csak nyugati felében megyek az országnak, hanem az egész országban. Többet kell akkor utazni, igen. Autókázni és biciklizni is akár. És különféle templomokban és kultúrházakban lép föl. Az a gitárművész, aki egyébként a Digimpro rendszer feltalálója, maradj itt velünk a stúdióba. Tegnap este beszélgettem az azonnali üzenet közvetítő szolgáltatás segítségével Spányik Chatman Balázzsal. Szóval messengereztetek. Messengereztünk, mert mi ilyen haladó szemléletűek vagyunk, ugye? Igen. Tehát ezt mi nem e-mailben, mert az ódivatú már, nem így tárgyaljuk meg, és Balázs adta le nekem a drótot, hogy ilyen... Ódivatú kifejezéssel éljél. Igen, hogy van egy egyetemista srác Magyarországon, aki készítette egy hihetetlen érdekes robotot. Igazi robot, tehát nem a számítógép belsejében működő virtuális robot, hanem egy tényleg mindenféle alumínium alkatrészekből összerakott eszköz, ami hát képes valami nagyon fantasztikus dologra. Mégpedig mire? Mégpedig kirakja a bűvös kockát, bármilyen hihetetlen. Tehát először azt hittem, hogy ez poén, de komolyan, hát most gondolj bele, kirakni a bűvös kockát, hát az egy embernek is, ezért nem egy robotnak. Te kiraktad már a bűvös kockát? Nagyon érdekes a szituáció, általános iskolás koromban ki tudtam rakni a bűvös kockát, ma fogalmam. Gratulálok, nekem soha nem sikerült. Én is tanultam, és pont ezért el is felejtettem. Tehát, hogyha magam tudtam volna, akkor talán még ma is emlékeznék rá, de mivel mástól tanultam meg, hogy kell, azért egy idő után elfelejtettem. Csodáltan néztem mindig az ilyen bűvös kocka bajnokságokat, hogy 15 másodperc alatt? Vagy 12? De azt is egyébként ott van a weboldalon, hogy hány darab, tehát valami megadott forgatás számból ki lehet rakni bármilyen keverést. Egyébként valami 43 milliárd különböző keverés van, és bizonyos számú forgatásból bármelyiktől el lehet jutni arra, hogy ugye a kockának mindegyik színe, vagy mindegyik oldalra valamilyen színű legyen, egy színű legyen. És szóval... az a robot tudja? Hát igen. Ez a többenetes egyébként. Szóval fölmész a weboldalra, és azt látod, hogy egy egyetemista srác csinált egy robotot, ami kirakja a bűvös kockát, és karok, meg mit tudom én, nézi webkamerákkal a magát, megcsinálta, hogy a különböző színek hogy látszódjanak, tehát az is, hogy egyetlen színfelismerés is benne van. Így van. Akkor maga a kirakó program, tehát egyetlen kellett egy programot, kérdések kirakja. Merülnek fel bennem, hogy miből, milyen anyagból csinálta, honnan? Tehát volt a laboratóriumban, kimaradt valamilyen kísérletből, hát, vagy akkor látszik, hogy így tényleg nem ilyen profi anyagokból csinálta, hanem ami volt otthon. Tehát egyetemistától ne várjatok már el. De miért szerintem zseniális. Azért mondom, ezt meg vagyok döbbenve rajta, hogy. Na, tegyük fel a kérdést szerintem magának az alkotónak, Boros Miklós egyetemi hallgatónak, aki ha minden igaz itt van a vonalban. Halló, halló! Üdvözlök mindenkit, szervusztok! Szia Miklós! Hát itt mi dicsérjük ezt a robotot, mert ráadásul meg is néztem a videófelvételt, amit a robotod weboldalán elhelyeztél. Na, hihetetlenül szórakoztató. Tehát mindenkinek hát, ajánlom itt az asztaltárságban is, hogy nézzétek meg ezt a videót. Mert a robot úgy néz ki, hogy van három keze. Jól mondom, hogy keze van ennek a robotnak? Így van, hát három ilyen kar, ami mint a satú fogja három oldalra gyakorlatilag a kockát. Igen. Tehát következőképpen jellemezhető, a robot így rácsavarozza a kezét a bűvös kockára, tehát ez így látható a videón is, ahogy így a csavarok így forognak, így rászorul így az ujja a bűvös kockára, és akkor közben a másik, ami ugye felszabadul, azzal el tudja forgatni azt az oldalt a kockán. Mennyi ideig kellett fejleszteni ezt a mechanikát, Miklós? Hát 2004 nyarán kezdtem meg gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne ezt a gyakorlatilag régi játékot a mai korszerű technikával valahogy összeházasítani, és az egész egy jó ötletnek indult, és szakmai kihívásnak tekintettem főleg. A robottal nem az volt a célom, hogy csebesebben rakja ki a kockát, mint egy világbajnok, hanem az, hogy olyan szerkezetet hozzak létre, ami képes emberi segítség nélkül megoldani azt a feladatot, amire sok ember nem képes. Hát igen, ezt tegyük hozzá, a weboldalról derült ki, hogy a robotod most 10-12 perc alatt rakja ki a bűvös kockát, és én feltételezem azt, hogy nem is a számolgatás veszi el a sok időt, hanem az, ahogy ezzel a kis esetlen kezével megfogja a bűvös kockát. Igen, hát igen, a mechanika az, ami behatárolja a robotnak a kirakási sebességét. Hát drágább, esetleg ipari eszközöknek az alkalmazásával ez lényegesen felgyorsítható lett volna, csak hát itt a anyagi körülmények, mivel teljesen házi, konyhai forrásokból úgymond lett finanszírozott. Akkor megkaptam a választ is a kérdésemre, hogy miből készül. Mondj egy-két olyan eszközt, ami be van építve, és az ember meglepődne rajta, hogy mi minden kerül bele egy robotba. Hát a legdrágább talán maga az alumínium volt, amiből készítettem az egyes kis alkatrészeket. Hát mondd a legolcsóbbat, Miklós. Mondd a legolcsóbbat. A legolcsóbb eszközt. Tehát valami tejfölös doboz, vagy fakanál, ilyesmi nincs benne? Nem, ennyire azért nem süllyedtem mélyre. Igyekeztem azért igényesen megcsinálni a kellő lehető forrásokból, ami rendelkezésemre áll. Meg arra is figyeltem, hogy minél többféle technikát alkalmazok. Tehát van benne ipari számítógép, tehát PLC is van benne mikrovezérlő, tehát mikrokontroller, többféle motortípust is kipróbáltam, ebből kettőt bele is építettem, van benne szervomotor, illetve riffletőmotor. Annak idején még elmentem a bevásárlóközpontokba is fölhajtani ilyen akkumulátoros csavarhúzó motorokat, bolygóműves hajtással, csak hogy minél több tapasztalatot szerezzek. Talán a legolcsóbb az maga az elektronika benne, mert filléres alkatrészekből van összerakva, de ennek ellenére talán az vett a legtöbb időt. Tehát a magának, ezeknek a protokolloknak és ezeknek a kis csatóegységeknek a kifejlesztése. Mondd, hogyha olyan alkatrészeket használnál, ami kifejezetten erre a célra lenne kifejlesztve, és nagy pontosságú, nagy precizitású, nagy sebességű alkatrészeket használhatnál, akkor adott esetben elképzelhető, hogy a robot megverné a bűvös kocka kirakó világbajnokot? Szerintem ez nem fordulhat elő. Szerintem még ezek a gyorskezű kínaiak még mindig ügyesebbek, mint bármely robot, de elképzelhető, hogy utolérni. Én úgy gondolom. TDK dolgozat eredménye ez a robot, ugye ezt elárultad nekem, és két éven keresztül dolgoztál rajta, bár most már szétszedett állapotban van a robot. Mi ennek az oka? Hát ennek az az oka, hogy tartalmazott olyan szerkezeti egységet, amelyet időközben vissza kellett adnom, de remélhetőleg én ezt vissza fogom kapni minél hamarabb, és akkor minél több mindenkinek be tudom mutatni. Hát a robot 2005 novemberében készült el, és akkor volt ez a TDK konferencia, amire a Miskolc Egyetem biztosított egy ilyen fórumot, ahol ezt be tudtam mutatni. Ott hál' Istennek első helyezést értem el ezzel a robottal, és tovább kerültem az országos versenyre, ami most ez jövő év olyan februárjában Miskolcon kerül megrendezésre. Gratulálunk hozzá. Miklós, azon túl, hogy ilyen szép eredményt értél el vele, működött, láttuk, a videó is dokumentálja, ezt a megoldást, amit a robotot tartalmaz, illetve felhasznált, lehet valami praktikus dologra is használni? Hát rengeteget tanultam a robot megépítése közben, sok tapasztalattal lettem gazdagabb, inkább ezeket csak én tudom kamatoztatni, remélhetőleg más projektekben is. Robotmérnök leszel? Ez egy játék, tehát ez szakmai kihívás volt, hogy meg tudom megoldani, és mikor sikerült, akkor nagyon örültem neki, és annak még jobban örültem, hogy ez másoknak is tetszik. Robotmérnök leszel, Miklós? Hát ilyesmikkel fogok foglalkozni, igen, igen. Tehát nem ennyire speciálisan szórakoztató robotokkal fogok foglalkozni, inkább ipari jellegű technikákkal, de ilyesmi területen szeretnék, igen, elhelyezkedni. Gratulálok még egyszer, és a hallgatóknak elmondom azt a weboldal címet, ahol megtekinthető a Rubik robot, mert ugye ez a neve a robotnak, tehát ugyan a cím, hogy http://rubikrobot.hollywood.com, de a Hollywood nem a szokásos angol írásmód szerint, hanem kiejtés szerint. Nehogy véletlenül is meg lehessen találni. Tehát Hollywood így A betűvel, meg szimpla V-vel és U-val, tehát de Hollywood. Ha a Google-be vagy valamilyen keresőbe beírják azt, hogy egy szó, vagy Rubik robot, biztos, hogy az első 10 találat az lesz. Tehát talán még ez egyszerűbb. Köszönjük szépen, Miklós, és gratulálunk. Én köszönöm szépen, hogy elmondhattam. Sziasztok! Mondjad csak, Zoli, mondjad. Hogy csak a mikrofonba. Perc, a mikrofonba beszélek. A címéről, az URL-ről, amit az előbb hallottunk, hogy Hollywood, ugye magyar kiejtéssel leírva, erről olvastam most egy tanulmányt, hogy az interneten a tartalomnak a tartalomfogyasztás az nem attól függ, hogy a tartalom minősége milyen, hanem hogy mennyire egyszerű megtalálni. Ez elég érdekes felfedezés egyébként. Barabási Albert László, aki többször járt nálunk, ő jött most erre rá egy friss. Így van, és idéztünk is a múltkor. Na, de ha már nálad van a szó, akkor te is egy robot történetet akartál nekünk elmesélni. El is mesélem. Félelmetes. Ugye a gyorskezű kínaiakat emlegette az előbb a hallgató kolléga, most pedig egy japánról lesz szó, aki biztos szintén gyorskezű, de egyetemen tanít, több helyen is, és rettenetesen magyarul. Nagyon elfoglalt ember, és rettenetesen a mítosz szerint, ugye, bár a Wired magazinban olvastam. A legfrissebb Wired magazinban. Igen. És hát ugye azt mondja, hogy nincs ideje dolgozni, mert állandóan értekezletekre kell járni, az azt hiszem ismerős sokunknak. Hát igen. És mivel az intelligens robotikai és kommunikációs laboratóriumnak a kutatója, ezért testhez álló feladatként kifejlesztette magának, önmagának a robot változatát. Tehát egy robot iker teremtődött meg általa. Az ön alter egóját. Pontosan. Alter robotját. Igen, igen. És tulajdonképpen látni lehet egyébként az interneten, ott vannak a képek. Kicsit olyan, mint a Madame Tussaud Panoptikum. Uh-huh. De azt mondja, hogy szilikonból, gumiból, meg belső acélmerevítő alkatrészekből építette föl a szerkezetet, és nagyon-nagyon merev is hasonlít. Merev is, szilikonos is. Érdekes. Hát nem, hát ugye a karja, a csontjai helyett ugye acélmerevítő van meg ilyesmi. De azt mondja, hogy borzasztóan hasonlít ő hozzá, és a hallgatóival is letesztelte, és tényleg nagyon hasonlít. Olyasmire képes, hogy önmagától ilyen véletlenszerű mozdulatokat tud tenni, mint amilyen egy feszengő ember egy értekezleten pislog a szemével, keresztbe rakja az egyik lábát, aztán a másikat, sóhajt egyet, meg mocorog a széken, meg ilyesmi. Nem tűnik föl, hogy valójában nem egy élő ember ül ott. Ugye értekezleten ott kell ülni, úgy kell tenni, mint hogyha figyelnénk. Tehát teljesen hihető a mítosz, a mítosz mögötte. Az a mozanat érdekel, hogy ahogy elkezdődik egy ilyen értekezlet, hogy így a az professzor úr beviszi erről, erről nem szól a robot hír. Önmagát beviszi, leteszi, majd így távozik a helyiségből. Erről nem szól a hír. De ennek ellenére jelen van ugye ezeken az értekezleteken. Igen. Mégis. De hogy? Hát nem, erről nem szól a hír, nyilván valahogy beteszik, de... Hát úgy, hogy kapcsolatban áll a robottal, tehát ugye ez figyeli az értekezletet. Na igen, tehát az lehet az érdekes, hogy kerül oda az értekezlethez. Fél hétre a hajnalban bemegy a munkahelyre, és berakja a székre, és ő az első, aki megérte. Ez érdekes. Na mindegy, de tud válaszolni például kérdésekre. Kezét tudja nyújtani a robot, hogyha egy másik ember nyújtja felé a kezét, hogy kezet fogjanak. Egy-két mondatot tud mondani a saját, az illetőnek, mondjuk meg ki a nevét, Hiroshi Ishiguro-nak a saját hangján. Saját szavajárásával. Saját szavajárásával, teljesen egyértelműen. Ez tulajdonképpen egy interakció, amely a távolból irányítaték, tehát távinterakció, teleinterakció, és ezt a kifejezést is használják rá. Tehát, ha jól értem, az alapgesztusokat, köszönés, készfogás, azt megcsinálja magától. Igen. Na, de ami ennél fontosabb, tehát ami ez ő de valójában tényleg ő kell. De tudja irányítani is. Aha. A távolból. Tehát ő, hogyha ha azt gondolja, hogy azzal valakivel mégsem akar kezet fogni, akkor például azt mondja a robotjának, hogy ne fogjon vele kezet. Igen. Aha. Igen. Teleinterakció. A kifejezés egyébként érdekes, mert csupa ismerős tagból áll, de mit is jelent ez pontosan? A tele, hát ezt nyilván mindannyian tudjuk, a távol, az inter, azt is tudjuk mindannyian, az akció pedig, hát egy ilyen együtt, nagyon nehéz egyébként pontosan meghatározni. Együttműködés, talán mondjuk így táv együttműködés a kifejezésnek az eredetie. Görög meg latin elemekből áll. Meg a kapcsolatfelvétel is benne van ebben. Nagyon, azért mondom, nagyon tág egyébként a jelentésköre ezeknek. Nem is érdemes. Egymásra hatás is benne van az interakcióban. Cselekvés, művelet. Ez mind benne van. És ahogy rákerestem az interneten, nem csak itt fordul elő ez a kifejezés, hanem például a sokat emlegetett AIBO robotkutya is egy kártyával képes volt, egy ilyen bővítő kártyával ellátták, akkor képes volt ilyen teleinterakcióra, távinterakcióra. Mert ugye nemrég jelentették be, hogy AIBO-ék gyártását leállították, úgyhogy őket sajnos nem de sokáig mondom, hogy nem láthatjuk. Nem találta ki, hanem ez a Ishiguro úr, hanem korábban már megvolt ez az elmélet és technológia. De lesznek olyan sejtésem, hogy robotokkal későbbiekben is fogunk találkozni. Az jutott eszembe erről a történetről, hogy az egyik barátom mesélte, hogy volt egyszer Stephen Hawkingnak, a nagy kozmológusnak az előadásán, és sorba kellett állni a jegyért, meg itt nagyon bonyolult volt így bejutni, és begurult Stephen Hawking így a színpadra, és... Ja, hogy így fizikailag begurult. Valahogy így az új végeinek az apró mozgásaival elindított egy számítógépes programot, ami felolvasta az előadását monoton hangon. Tegyük hozzá, hogy aki véletlenül nem tudná, hogy Stephen Hawking ugye súlyos betegember, és a világ egyik legnagyobb koponyája a mai élő emberek közül. Fizikai korlátai nem korlátozzák a szellemét. Igen. Abszolút nem azért mondtam, csak hogy maga az előadás nem volt élvezetes, mert monoton, tehát jobb lett volna, hogyha ő elolvasta volna otthon, mert... Igen. No, hát akkor az infószótárba innentől kezdve belekerül a teleinterakció szó. És fogjuk ezt használni szerinted másra is? Vagy egyre hiszen egyre már inkább? Korábban is használták. Igen. Tehát egész a robotikának szerintem ez egy alapvető kifejezése lesz. És ahogy egyébként a héten volt is egy hírünk erről, hogy egyre több robot jelenik meg a háztartásokban, a munkahelyeken. Ugye néhány éve beszéltünk ezekről az otthoni porszívókról, robotporszívókról, sőt az idős embereket segítő humanoid robotokról is beszélgettünk már. Úgyhogy pont egy hosszabb hír erről szól, hogy egyre inkább következik majd Asimov 3 alaptörvénye a valóságban is. Bár ezzel kapcsolatban viták vannak, mert valaki szerint egyáltalán nincsen arra szükség, hogy ilyen típusú szabályokat vezessenek be. Már tudni hogy azt, hogy a... nem humanoidok lesznek, ugye, hanem speciális célokra. Mint a bűvös kocka robot is például. De hát itt ez a példa, ez a Ishiguro úrnak az alter egója, ez pontosan. De egyébként tényleg már csak egy mondat erről. Van komoly értelme is ennek a dolognak, hogy ő ezt megcsinálta. Kifejezetten a kognitív agyi tevékenységeket és a motorikus képességnek a modellezésére alkotta meg ezt a robotot, azért ezt tegyük hozzá. Nem mondtuk a műsor elején, hogy lehet velünk csetelni a chatpontgyalogló.hu címen. Ezért szóltam most, hogy ilyen még sose volt, hogy a nyertes fönn van csetelni. Aki Jelek és Ádám Egerből. Nem, hanem betelefonál, de fönn van csetelni. Hát így kell. Sose volt meg ilyen. Miért volt már ilyen, hogy fönn volt a nyertes csetel? Most szóljál. Na, jó van, gratulálunk akkor a nyertesünknek. Ezt majd megbeszélitek. Igen, és örülünk neki, hogy meg tudtam mondani. Főleg Balázs örül neki nagyon, mert ezek szerint nem csak ő szereti Magyarországon a Settlers játékot. No, hát vendégünk Bencsik László, a Grepton RT erőforrás menedzsere. Azért jöttél el hozzánk, és azért hívtunk, mert egy új kezdeményezésetek van, .NET iskola. ha jól mondom a nevét ennek az oktatási formának. Technológiai terület tulajdonképpen a doktorinak. Bár mondjuk a kapcsolódás formája az nem új, mert Magyarországon volt eddig is olyan, hogy üzleti vállalkozás és az egyetemi szféra valamilyen módon összekapcsolódott annak érdekében, hogy beinduljon egy képzés. De mégis van ebben egyfajta újdonság, ahogyan működik ez az iskola. És gondolom, hogy ez a szemléletben keresendő. Hát a szemlélet igazából csak a szervezettségben új. Alapvetően mindig is volt olyan fajta képzés nálunk, hogy pályakezdő munkatársak kerültek nagyobb tapasztalattal rendelkező szakemberek mellé, és ott élesen a projekten tanulták meg a munkavégzés fortéjait. Ami mondjuk egy cégnek nem annyira jó, hogyha az első néhány hét azzal telik el, hogy csak tanulgat. Most eltúloztam ez persze. Ez nem, egyrészt nem csak néhány hét, hanem ezek az hosszú hónapok. Igazából ebből az, ami inkább problémát okoz, hogy a szakembereket is leterheli. Az ő figyelmüket is elveszi a betanítása a fiataloknak. Pontosan. És hát többek között ezért gondoltuk azt ki, hogy ezt szervezett keretek közé fogjuk szorítani. Összegyűjtünk jó pár jó képességű, frissen végzett főiskolás egyetemistát, és ezeket így együtt tanítjuk be. Magyarul egyszer kell csak elmondani bizonyos alapvető dolgokat, nem pedig ugye a különböző projekteken 12-szer. És honnan tudjátok, hogy a cégnek, ahol még nincs is alkalmazásban az illető, mire lesz pontosan szüksége? Hát egyrészt alkalmazásban van, tehát ezeket az embereket fölvettük. Tehát ezeket a saját... Igen. Tehát ez gyakorlatilag egy munkaerőbővítés célja a tehát cégnek. A saját magatoknak saját képzitek ki. Saját magatoknak képezzük, de, értem. De nem... Alapvetően nem a cég specifikus dolgok kerülnek hangsúlyban, hanem ilyen általános fejlesztési technikák, módszertanok, amik hát persze nyilván valamennyire kötődik a cég tevékenységéhez, de alapvetően a gyakorlati életben egyébként is szükséges dolgokat tanítjuk meg azoknak, akik már elméletben azért valamennyi ismeretet szertettek. Ezt nem tudják, hogy az egyetemről kikerül? Ez egy érdekes kérdés. Volt egyébként felvételi vizsga, írásbeli és szóbeli is. Hogy szegények, mert befejezték az egyetemet, azt gondolták, hogy ezzel vége, igen. Többet már nem vizsgáznak, és erre igen, de nagyon lelkesek voltak, és nagyon komolyan vette mindenki ezt a vizsgát. Hát lényegében egy állásinterjúnak felel meg. Ez egy igen komolyan szervezett állásinterjú sorozat, hát több mint 60 jelentkező volt. És hát ott egy érdekes tapasztalat volt számomra is az, hogy valamilyen kérdésre, ami egy elméleti jellegű kérdés, szinte hogy látszódott, hogy a szemeit becsukja ugye a retina mögött, és elszavalja szinte a megoldást, amit az egyetemen megtanult. De amikor gyakorlatban adtam egy példát, ami azzal az elmélettel egy az egybe alkalmazható lett volna teljesen egyszerűen, akkor ott elakadt majdnem mindenki. Erre akarjátok megtanítani őket? És gyakorlatilag igen, az, hogy alkalmazni tudják azt az elméletet a gyakorlatban. Mert hogy egy cég számára a gyakorlatias tudás az ami hát mondjuk így apró pénzre váltható, vagy nem is apróra, hanem pontosan, nagy pénzre váltható. Egyébként most a munkaerőpiacon mindenki gyakorlattal rendelkező szakembereket keres. De lehetőleg 25 évesnél ne legyen idősebb. És ne, igen. És pont ezt a gyakorlatot próbáljuk pótolni egy ilyen szervezet néhány hónapos iskolai keretek. Akkor ez a képzés ez azért érdekes, mert egy ilyen áthidaló jellege van. Az egyetem elméleti képzése, ez is egy egyszerűsítés persze, mert azért ott is van valamennyi gyakorlatias képzés. Sőt. Igen, hát sőt, ugye... Egyre több talán. Csak van, amikor technológiában az a főiskolák, egyetemek le vannak maradva jó pár évvel a szakmai gyakorlat. Már pedig ugye éppen egy technológiai cég számára első rangú érdek az, hogy ott legyen a legújabb technika, tudja használni azonnal, mert hogy ugye az számára versenyelőnyt jelent. Pontosan a piacon csak úgy lehet életbe maradni, hogyha az ember így mindig a toppon van technológiai területen. És itt ér össze a két érdek, igen. Ugye? Tehát a jó elméleti alapképzéshez egy cég hozzá tudja tenni a friss tudást, meg a friss technikákat is. És ezt köti össze ez a fajta képzés. Így van. Egyébként mondjuk ezt a fajta mondjuk tudást úgy is be lehetett volna rakni a cégbe, hogy fejvadászokon keresztül szerzünk már tapasztalt szakembereket. Lehet, hogy nagyságrendben ugyanannyi költségbe is került volna, de így gyakorlatilag mondjuk, hogy hasznost is hajtunk, amellett, hogy anyagilag gyakorlatilag a cégnek így is meg. És a gyakorlatban válik szakemberré ott van. Nálatok már rögtön ebben az idézeles előszobában. Így van. Ennek az az üzenete, hogy mindegyik technológiai cég szervezze meg a saját maga úgymond iskoláját? Ne pedig az egyes senior menedzsmenthez rendelje hozzá a fiatal embereket? Hát, vagy ez csak a ti saját ötletetek és megoldásotok? Hát ez egy saját ötlet, gyakorlatilag az is egy nagyon jó megoldás, ha megteheti, és bizonyos esetben, hogyha maga a létszámterv az nem teszi lehetővé, hogy ilyen nagy mennyiségben képezzünk embereket, akkor az nagyon jó megoldás, hogyha egy szenior ember mellé lehet kerülni. Igazából én inkább azt az üzenetet mondanám mondjuk a versenytársak mellé, hogy ne mondjuk fejvadászattal szerezzék máshonnan a szakembert, hanem képezzék ki. Fejvadász cégek most nagyon örülnek ennek hát, az üzenetnek. Igen. Jó, hát gratulálunk hozzá, és gondolom, hogy ez folytatódik, mert ez nem csak egy első fecske, én hanem ennek majd lesz később folytatása, és akkor már lehet, hogy nem csak 60 ilyen képzendő fiatalról lesz szó, hanem még többről? Hát ezek persze attól csak függ, tervek, meg víziók, tehát... Hogyan alakul az üzlet, ugye? Hogyan alakul az üzlet, illetve igen, hogy... Ennek nyilván van piaci oldala is, meg finanszírozási oldala is. A vízióban benne van ez a cég részéről. Köszönöm szépen. Egyébként Laufer László, az Ágens portál szerkesztője is az üzleti szféra meg az egyetemi világ között, hogy úgy mondjam, hogy szokták ezt mondani? Közvetít. Ingázik. Nem közvetít, hanem ingázik, mert hogy bejársz az egyetemre is, ugye, ahol... Én már kikötöttem az egyetemi világ mellett is. És ott tanítasz. A non-profit szektorban tettem le a... Tettél, vettél, teremtettél. Így van. Például az Ágens portálnak a szerkesztője vagy, ahol is megjelent egy cikk a... Hát én úgy fordítottam le magamnak, hogy a városok idegeskedési hőtérképét vázolja föl, de Laci azt mondta elő, hogy hát jó, persze, te így mondtad magadban. Miért nem a relaxáltsági hőtérképnek hívjuk ezt? Na, de miről pozitívan van szó? Meséld el? Arról van szó, hogy egy angol csapat kitalált egy olyan szerkezetet, ahol egy bőrvezetésmérőt összekapcsolt egy GPS-szel, és ezáltal... Olyan, mint a hazugságvizsgáló. Nem? Így van, olyan, mint a hazugságvizsgáló, legalábbis régen használtak a hazugságvizsgálóban is ilyen bőrvezetésmérőt. Galvanikus bőrreflex, GBR. Így van. Miket tudsz, Zoli? A sokat szidott elméleti képzése az egyetemnek. Most hasznosult, nem pedig nem gondoltad volna. Na de jöjjön a gyakorlat tehát. És ez a bőrvezetés, ez egy olyan adat, ami azt mutatja meg, hogy mennyire relaxált, mennyire laza valaki, illetve mennyire feszült. Milyen izgalmi állapotban van, milyen ugye? Izgalmi állapotban van. Egy város teljes lakosságát felszereltek egy GBR. Ezt jó elképzelni. De az egy kicsit sokba került volna. Hát... Láthatjuk, hogy hol vannak az ideges emberek. Hát meg látványnak sem utolsol. Több ezer őrült ember a fejére mozog egy ilyen féltéglával. Igen. Nem, ezt a kézre kell a két, a mutató és a középső újra kell szerelni, és az lett az eredménye, hogy átlagolták ezeket az adatokat, és létrejött egy ilyen térkép, egyébként Greenwich nevezetű külvárosában Londonnak, ahol már hallottuk ezt a nevet. Így van, ahol az látszik, hogy mik azok a pontjai a városnak, ahol relaxáltabbak az emberek, hol idegeskednek jobban, és hát nagyon meglepő, ahol közlekedési dugók alakulnak ki, ott általában idegesebbek, és az ilyen kevésbé forgalmas. Tehát ott, ahol közlekedési dugó van, ott kimutathatóan sokkal többen ideges pont volt. Abszolút, abszolút. Zöldövezet környékén meg relaxáltabbak voltak? Így van, aha. Így van. Ez milyen meglepő? Hát igen, itt is fel lehetne tenni, a mi értelme van. Mi a praktikus vonatkozás ennek a dolognak. De szerintem ez egyébként ez egy művészeti projekt elsősorban, tehát nem profitorientált. És amit el szeretnék még mindenképpen mondani, azt, hogy mi a Műszaki Egyetemen az ergonómia és pszichológia tanszékén nagyon hasonló dolgokat csinálunk. Mi szoftver használhatóságot tesztelünk egy nagyon hasonló berendezéssel. Oda állítjuk a felhasználót egy ilyen szoftver kezelői felület elé, fölrakunk rá egy ilyen bőrvezetésmérőt, és azt nézzük, hogy mi okoz neki gondot, adott egy feladatot. Például... nagyon érdekes, ez MS3 nem figyelj ide, de ki kéne próbálni, hogy az új Office felületet és a régi Office felületet így egymás mellé lehet tenni, és ugyanazzal az emberrel oldja meg, ugyan, hogy a következő Office változatban teljesen meg fogják újítani a programoknak a felületét. És ugyanilyen térképet lehetne alkotni, ugye? Közlekedési csomópontok mintájára, melyik szoftver jelenti a közlekedési dugót, ami idegesíti az embereket. Igen, igen. Egyébként az Office-ra visszatérve volt egy ilyen felvetés nálunk is, és meg is fogjuk csinálni, de nem a legújabb Office-szal, hanem a mostanival, meg az egyel korábbival, ugyanis a lényeges különbség a kettő között az az, hogy az egyiknek ilyen adaptív a felülete, tehát hogyha nem használsz sokat egy adott ikont, akkor eltűnik. És ezért néha teljesen ilyen illogikus felületek jönnek ki, hogy a visszacsináló, vagy a középre rendezés az ott van, de a jobbra meg a balra rendezés ikonja nincs ott. És akkor azt teljesen máshol kell keresni. És aki nem ezt szokta meg, annak tényleg ez egy komoly problémát okoz. Hát erre jó akkor a idegeskedési térkép, hőtérkép elkészítése. Laufer Lászlót hallottuk. Cati és Chatman nagyon jól érzi magát itt műsor közben, mert folyamatosan csetelnek és követik a beszélgetést. Mondjatok meg egy-két poént, mit nevettek itt adás közben? Na, persze ilyenkor nem írják. Megtalálnak minket a Csüti Csatin a chat.gyalorló.hu-n, és mindenki csatlakozzon a Csüti Csati szobába, és akkor majd kiderül, mind nevetünk ilyen jókat. Igen, 10 vagyunk eddig, 10 nevetünk. Spányik Balázs diplomata jelöltet hallottuk az elmúlt 20 másodpercben, de ő átadja rögtön a szót Csatinak. Tehát nem válaszoltak a kérdésre. Én meg visszaadom azonnal, mert szerintem van egy nagyon cuki dolog tesónál, és úgyis olyan régen volt hét műtárgya, hogy erről így. Chatmani egy perces rovatot megnyitom. Kedvenc egérgyártó cégemtől hoztam egy új remeket, ez egy vezeték nélküli notebook egér, egy régebbi típusnak a továbbfejlesztése, amely majd Zolival mindjárt megvithatjuk, szerintem az ízlésvicem 2006 bajnokságon ott utcahosszal ver mindenkit. Igen. A cég arról híres, hogy nagyon szép elegáns egereket szokott általában csinálni, és hogyha így fölülről ránézel erre a kicsi notebook egérre, akkor ez nagyjából stimmel is. Ez a szokásos ezüstözött felület, és egy kicsit sötét szürkés így oldalt, és aztán így, hogyha így elfölött 90 fokkal, akkor egy ilyen brutál narancsárga műanyag berakás van rajta, amiről nekem valamiért folyton a BMX Banditák című film jut eszembe. Föl nem fogható, hogy miért egyébként. De... ó, divatú vagy. Igen, lehet. Én úgy gondolom egyébként, hogy engem meg halálosan idegesít az, hogy számítógép az vagy fekete, vagy szürke, vagy ezüstszínű, vagy bézs, vagy bézszínű, ami egy idő után mindegyik teljesen egyforma ilyen sárga csontszínűre aszódik össze. És ez szerintem az a világos szürke, a sötét szürke és ez a sárga szerintem nagyon, nagyon mutatós. Na, egy pozitívumot azért hagyd mondjak róla. Aztán mi mondok egy negatívumot is, jó? Bámulatos hosszadma a tudomány. Ez az egérhez már csak egy darab másfél volt a selán kell, és még a korábbihoz kettő kellett, és az optikai volt, ez pedig már dupla precíziós lézerérzékelővel működik. És egy notebook egérrel veszünk. Ezer embert is lehet ölni a lézerfegyver? Hát, belenézni biztos nem jó egyébként, de biztos jó pontos mindentől. És amikor lemerül az elem benne? Akkor pirosan villog itt hátul. Akkor lehet cserélni elemet benne. Na, adjuk át a szót Szatina. Ja, Zoli, igen. Én csak azt nem értem, hogy a notebook egerek miért olyan kicsik, hogy borzasztóan nehéz őket kezelni. A notebook egér az olyan, mint amit a kisgyerekeknek készítenek. És a notebookot a kisgyerekek használják. De nem, de most komolyan, hát hol használod a notebookot? Mondjuk használod a vonaton, akkor hova teszed az egeret? Oké, egy centivel kellene, hogy nagyobb legyen, és akkor már olyan körülbelül, mint de egy normális egér. De a vonaton láttad már azt a szemetes fölötti kis asztalkát, amin esetleg egeret? Én rengeteget utazom vonaton, most biztos nagyon meglepődtél, tényleg. Nagyon-nagyon sokat volna a vonaton. Mert az, úgy, az volt az implikáció a mondatodban, ne, hogy hát, mit nem így szívem, és akkor kisebb az asztal, tudod? Azt is tudom. Arra csak ez fér rá. Neked aha, akkor tetszik ez az egér, Csati. Tehát ez a nagy globális nem? Cég, ezek ezt tudta. Ezek a gombok, ezek itt fönt, hát hogy nyomom meg? Hát tulajdonképpen... ugye, hát ez a problémám nem, nekem az, is. Hol van az a két gomb oldalsó? Hát ezt csak, hogy tudom, ezt a kettőre kicsi, beszél. Majd egyszer már elmesélem, hogy hogyan, pici. De... tulajdonképpen ugye, bármilyen vezeték nélküli egéret használtunk, akkor notebook egérként, hiszen az, hogyha egy jól megmarkolható darab, akkor simán lehet használni. Erről van szó. És úgy is kell akkora felület, mint a tenyerem, nem? Hát attól függ, hogy milyen a lézerérzékelő benne, mert ha nagy felbontású lézerérzékelő van, akkor akár 2 centiméteren is át tudod bújítani ez az R24-es képernyő távolságot. Na, rekesszük be a hét műtárgyán rovatot. Szerintem egérről ennyit elég most hallanunk. Viszont az egérrel lehet megtalálni azt a internetes oldalt is, és azon belül... Ez a kapcsolásaidat állítják! Ez tanítani lehetne. Ez fáj ilyenkor, ez fáj nagyon ötletes. Közben egyébként Paszkán mondja itt a cseten, hogy kattingassatok a mikrofonba. De hogy? Na most majd akkor halljuk mindjárt. Te beszélj. Hát ez remek volt. Szóval igen. Ez a lényeg. Mai témám. Darth Vader, dupla precíziós egérrel. Ilyen hát akkor jó. Úgyis kértek egy népszámlálást, vagy mi az? Mondhatom? Na, meséljen. Halljuk. Szóval az a lényeg, hogy eddig is lehetett ugye az internetről letölteni filmeket, illegálisan. Aztán utána már legálisan is, és valahogy meg tudták azt oldani. Igazából én az ilyen 30 napos demo verzióknál sem értem, hogy hogy csinálják azt, hogy csak 30 napig lehet használni. Mindegy, ezeknél a letölthető filmeknél úgy volt, hogy nem lehetett kiírni DVD-re. És most olyan egy új technológia, ez a Cinema Now cég csinálta, hogy olyan 9 dollárért egyetlen egy alkalommal kiírhatod DVD-re is a filmedet, és teljesen legális. Tehát tulajdonképpen ez most azt segíti elő, hogy most vagy nem mész el moziba sem megnézni, vagy miután megnézted a moziba, nem kell elmened a bevásárló központba, hogy megvásárod magadnak a két DVD-t. Ez a legális tevése a mozifilmek illegális letöltésének. Ez a Napster egykori betiltása után ugye következett az, amikor jöttek a legális MP3 letöltő oldalak. Most értünk el a filmekkel idáig, hogy ezeket legálisan is megoldhatjuk. Csak itt nagy kérdés következik, hogy mennyien lesznek önök, akik filmet ilyen módon töltenek le? Nem tudom, hát igazából lehet, hogy az, aki videótékába jár, az rá fog erre kattanni, aki így igazából interneten van, és szerintem már egyébként sem értem igazából, hogy hogy tudnak életben maradni a videótékák. Azért kérdezem ezt, mert hát szemben a zenével, ugye szerintem az az óriási különbség a zene meg a videó között, hogy a zenét én nagyon sokszor szeretem újra meghallgatni. Igen. Egy filmet megnézek legfeljebb kétszer-háromszor. Olyan túl sok értelme nincsen annak, hogy mondom ezt úgy, hogy most már nagyon sok DVD van otthon egyébként nekem a polcon. Hát, amit megnéztél egyszer vagy kétszer? Nem? Megnéztem egyszer vagy kétszer, és aztán utána lehet, hogy 10 évig se veszem most elő. Igen, pont rólad jutott most eszembe, hogy ennek már csak... Jó, hogy látlak. Most, nálam hogy így összefutottunk. Igen. Nem az, hanem, hogy nagyon sokan azért vesznek DVD-t, mert hogy rajonganak a filmért. Gondoljunk itt csak a Gyűrűk urára, amiben ugye az a poén, hogy díszdobozós, meg igen, mit legyen, tudom meg, én. Az legyen ott csak ott van a polcon. Igen, igen, tehát lehet, hogy az életbe többet nem fogod megnézni az extra változatos DVD-t. Elég... A roncsfilmet azt évente 5-szer megnézem. Tehát ez meg ilyen Star Wars, meg ilyen. Azt is. Jó. Jó, de a többség... De például egy ilyen Charlie angyalait nem hiszem, hogy valaki le fog tölteni. Igen. Tehát ezért kérdezem azt, hogy vajon hányan fognak majd ilyen módon filmet letölteni, és nem valami más módszer lesz az, ami a filmnézésnek lesz a módszere. Meglátjuk. Menjünk tovább, mert Balázsnak nem lesz nagyon ideje. Adunk. Megmondtam az elején. Akkor elmondom, hogy én miért rajongok. Azért rajongok a Settlersért egyébként, mert ez volt az a játék, ami megszeretette velem a stratégia, a valós idejű stratégiai játékot. Ez egy teljesen rajzfilmszerű, rettenetesen aranyos kis játék volt valóban 98-ban, ez a Settlers 3, ami elején annak idején leültem és elkezdtem játszani, és voltak benne kínaiak, egyiptomiak, valamint római népek, amit meg is fejtettek már, ez volt a mai kérdésünk. Ehhez képest ez az egész Settlers őrület, ez 5 részen keresztül tartott, és ebből a Settlers 2 volt az, amelyik a legsikeresebb lett a kiadó szerint. És ez, mikor volt ez körülbelül? A Settlers 2 96-ban volt, ennek éppen idén van 10 éve, és éppen ezért, mert ez volt a legsikeresebb darabja. Ez már lexikai tudás. Nem, így hívják a programot, amit most újra kiadnak, hogy Settlers 2 10. évforduló. Úgyhogy innen számoltam retro. Ki, hogy valószínűleg retro kiadás. Nagyon érdekes a dolog, ugyanis egy tipikus bőrlehúzásról van szó, minimális energiát öltek bele, fogták az 5. epizódnak a grafikai motorját, és rátették tulajdonképpen a 2. játéknak a történetét, illetve az egész játékmenetet úgy, ahogy van. A 2 egy remek elegyet alkot, a grafikát azt megcsinálták azonban újra, eszméletlen módon ki van dolgozva, tehát aki tényleg szereti ezeket a nagyon, nagyon precíziósan, de nagyon jópofán kidolgozott grafikát, annak érdemes megnézni, letölthető a demója. Ennyire élvezetes volt a Settlers 2, hogy érdemes mai technikával újra feldolgozni? Szerintem igen. Igen, egy más ágát jelenti a valós idejű stratégiának, mint az ilyen nagyon sok katonát kiviszek és harcolunk és agyonöljük egymást, meg amikor termelünk ezzel és azt sem nézzük, hogy éppen mi történik. Ez egy ilyen kis nyugodtabb, kellemesebb, hátradőlős, gyönyörködünk a tájban, gyönyörködünk abban, hogy a fűrészes ember ott fűrészeli az orrunk előtt a fát, vagy a kis vizék marocskák viszik egyik helyről a másikra a nyersanyagot. Egy zseniális, ilyen teljesen jó relaxációs dolog az egész. És mivel elég nagy rajongótábor alakult ki a Settlersnek, ezért vélhetően egy ilyen 10. éves kiadásnak. Meg sok rajongója lesz. Az akkora bukás volt szerintem, hogy ez valami elképesztő. Úgyhogy valószínűleg most megpróbálnak így óvatosan visszanyúlni, és egy kicsit fölhozni a rajongókat a témához. Hát ennyit a Settlers 2-ről, illetve a 2006-os remake-éről. Lett volna még itt miről beszélni, például az iszlám számítógépes játékról, meg még miről, Cati? Azt szerettem volna elmesélni, amit már itt párotoknak el is meséltem, hogy ugye a múlt heti alkalommal beszéltem arról, hogy kis piros autót cserélnék, és van rá egy jelentkező Andris, aki egy analóg fényképezőgépet adna cserébe, úgyhogy lehet licitálni. Köszönöm, sziasztok! Mondjad még a e-mail címedet, hol jelentkezzenek? A Cati kukac mod... Igen? Az egyébként már nem működik. netidők.hu cati@netidők.hu Na. Mondjad akkor. Igen. Még azt szerettem volna mondani, hogy ha már lehet cserélni, akkor nagyon szívesen cserélném esetleg szolgáltatásra is. Például a... Félre ne értsék. Ajaj, ilyenkor este nincs idő már. Nem. Nincs idő már. De. A közvágó hídon, ha valaki felszedeti a sineket, azt elviszem rali versenyezni. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban. Itt a Petőfi Rádió.